subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. तमन्ना करना ऐसे सितम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम, हाय आ जाना छुले मेरी दुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म।